Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Urush sirlarin bilar, shiddat bilan jang qilar, dushman undan qaltirar, Xolid ibn Valid. Urush sirlarin bilar, shiddat bilan jang qilar, dushman undan qaltirar, Xolid ibn Valid. Dushman safini sindirar, Xolid ibn Valid. Mujohidga dars bo'lar, Xolid ibn Valid. Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Mağlubiyetni unutken itaat mahkem tutken daim cenglerde yutken Halid ibn Velid Mağlubiyetni unutken itaat mahkem tutken daim cenglerde yutken Halid ibn Velid Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid Düşman safını sindirar Halid ibn Velid Mücahidge ders bolar Halid ibn Velid